सरदार जी बोले, शादी की शॉपिंग करने आए थे क्या तुम दोनों? युग की आंखों के सामने इस वक्त गरिमा का चेहरा था। उसने बिना सरदार जी की तरफ देखे हाँ में गर्दन हिलाई। सरदार जी ने जमीन पर पड़ा हुआ सामान उठाकर युग के हाथ में रखते हुए कहा, कुछ सामान तुम उठा लो, कुछ सामान तुम्हारी बीवी उठा लेगी। अगर आधा आधा बांट लोगे तो जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा, समझे? अब अपनी बीवी को इतने गुस्से में मत देखो, जाओ लेकर जाओ इसे। शाबाश बेटा। युग ने मुस्कुराकर सरदार जी को देखा और पलके झपकाई। उसने उसमें से बहुत सारा सामान उठा लिया। गरिमा के पास सिर्फ दो हल्के हल्के बैग बचे। युग ने बहुत प्यार से गरिमा को देखकर कहा, चले बीवी। गरिमा ने एक नजर युग को देखा और फिर सरदार जी को देखकर बोली, थैंक यू अंकल। थोड़ी देर बाद युग ड्राइव कर रहा था और गरिमा उसके पास बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। युग बोला, कुछ खाओगी? गरिमा ने जवाब नहीं दिया। युग ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ खाओगी? गरिमा बोली, शहर के ला दो। ये सुनकर युग को हंसी आ गई और वो ड्राइव करता हुआ हंसने लगा। वहीं गरिमा ने गर्दन घुमाकर युग को देखा और हैरानी से देखती ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युग इस बात पर इतना हंस क्यों रहा है। और तभी युग ने हल्का सा चेहरा घुमाकर गरिमा को देखा और बोला, मरना ही था तो वो मामा मामी वाली दाल खा लेती, तुम भी साथ के साथ मर जाती, मैं भी फ्री और तुम भी फ्री। खाम खा उन लोगों को मारकर तुमने अपने गले में युग नाम का पट्टा बांध लिया, जब ना वो कभी खुलेगा और ना कभी ढीला होगा, धीरे धीरे तुम्हारी गर्दन को कसता चला जाएगा। गरिमा ने युग की बात सुनी, अपने गुस्से को एक बार फिर कंट्रोल किया और विंडो की तरफ देखने लगी। युग ने अगले ही पल गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, फिर बोला, चलो कुछ खाते हैं। गरिमा जानती थी कि उसके पास ना कहने का तो ऑप्शन ही नहीं था। वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। उसने भी नहीं सोचा था कि सच में युग उसके गले का फंदा बन जाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों ही उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। एक वेटर आया और मेन्यू कार्ड युग की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर ऑर्डर। युग ने बिना मेन्यू कार्ड को हाथ लिए कहा, मैडम को व्हाइट पास्ता बहुत पसंद है, इन्होंने आज तक खाया नहीं, जाइए लेकर आइए। ये सुनकर गरिमा की आंखें एक बार फिर नम हो गई और उसे कुछ याद आ गया। फ्लैशबैक। गरिमा रात के वक्त छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने गई थी। उसने सारे कपड़े उतारे और जैसे ही पलट कर देखा वो एकदम से डर गई। सामने युग खड़ा था। युग को देखकर गरिमा ने धीरे से कहा, आप यहाँ इस वक्त? युग बोला, क्यों, मैं इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता। गरिमा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहां से जाने लगी। और तभी युग बोला, तुम इतनी डरी डरी सहमी सहमी सी क्यों रहती हो? मुझसे बात कर सकती हो? अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो? ये सुनकर गरिमा रुक गई। उसने हल्का सा पलटकर युग को देखा और बोली, मेरी कोई दिल की बात नहीं है और आप मुझसे बात करने के बहाने मत ढूंढा कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मामा मामी को पता चलेगा तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, मुझ पर गुस्सा निकालेंगे। इतना कहकर गरिमा सीढ़ियों के पास आ गई। और तभी युग बोला, किसी से डरने की वजह से तुम जीना छोड़ दोगी? गरिमा के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो बोली, देखिए प्लीज मेरी लाइफ को और ज्यादा मुश्किल मत बनाइए। युग बोला, कल मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। गरिमा बोली, किस लिए? युग ने कहा, बस करूंगा, कल रात को 10 बजे यही आना। गरिमा बोली, मैं नहीं आऊंगी। युग ने प्यार से कहा, मैं इंतजार करूंगा, आना ना आना तुम्हारी मर्जी। गरिमा चुपचाप नीचे चली गई। वहीं युग उसने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, तो मैडम ने आज तक पास्ता नहीं खाया, चलो गरिमा तुम्हें कल अच्छी अच्छी डिशेस खिलाता हूँ। अगली रात को गरिमा अपने कमरे में इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगा रही थी और तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला, सामने युग खड़ा था। गरिमा ने धीरे से कहा, आप यहाँ क्यों आए? युग बोला, तुम्हें मैंने छत पर आने के लिए कहा था, आई क्यों नहीं? गरिमा ने हाथ जोड़ लिए और नम आंखों से बोली, प्लीज युग चले जाइए, आप समझते नहीं है, प्लीज चले जाइए। युग ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, देखो रात के 11 बज रहे हैं, मामा मामी दोनों सो गए, चलो छत पर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतना कहकर उसने गरिमा की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ छत तक ले आया। छत पर आकर गरिमा ने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहां एक चटाई बिछी हुई थी, आसपास पिलो थे, कैंडल जल रही थी, चांद की रोशनी और वो कैंडल उस माहौल को बहुत प्यारा बना रही थी। गरिमा ने देखा तो वहाँ कुछ बाउल भी रखे हुए थे जो ढके हुए थे। गरिमा ने हैरानी से युग को देखा तो युग गरिमा को खींचता हुआ चटाई के पास लाया। उसने गरिमा को बिठाया और उसके सामने 2-3 बाउल के ढक्कन हटाकर बोला, ये सब तुम्हारे लिए, चलो मिलकर खाते हैं। गरिमा आंखें भाड़े युग को ही देख रही थी। युग ने कहा, ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ तुमने ये सब नहीं खाया। गरिमा ने धीरे से पूछा, और आपको कैसे पता? युग बोला, तुम्हारी मामी से बातों बातों में मैंने सब पूछ लिया, चलो खाते हैं। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। आज से पहले गरिमा के इतनी फिक्र किसी ने नहीं की थी। बेशक वो युग से झूठ बोल रही थी, लेकिन अंदर से अकेली थी। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, और इस वक्त वो झूठ मूठ की भावुक नहीं हुई थी, सच में वो अंदर से बहुत अकेली थी। कभी भी अजय और नित्या ने उसे वो प्यार नहीं दिया जो उसे चाहिए था। उसे लगता था उसके माँ बाप बिजी है, जबकि उसके माँ बाप को उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी थी। वो उसके असली माँ बाप थे ही नहीं, तो उसे प्यार क्यों करते? और इसी प्यार को पाने के लिए गरिमा चैरिटी करने लगी, अनाथ बच्चों को प्यार करने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन बच्चों में खुद को ही देखती थी। युग ने एक हाथ बढ़ाकर गरिमा के आंसू पोंछे और बोला, देखो यार, तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मैंने आज से पहले कभी किसी के लिए इतना कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है, तो तुम भी एक अच्छी लड़की की तरह सब कुछ चट कर जाओ। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो युग के साथ वहीं बैठकर खाना खाने लगी। उन दोनों को बात करते करते रात के 1 बज गए, जिसमें से सिर्फ गरिमा हाँ ना में जवाब देती, बातें तो युग ही कर रहा था। धीरे धीरे गरिमा को नींद आने लगी और तभी युग बोला, चलो अब नीचे चलते हैं। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही नीचे आ गए। फ्लैशबैक एंड। वो सब याद करके गरिमा एक बार फिर भावुक हो गई। वो युग को बताना नहीं चाहती थी कि वो आज भी अंदर से अकेली ही है। कैसे बताती वो युग को, कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने गई और उसे गलत ठहरा दिया। और वो वेटर तभी ऑर्डर लेकर आ गया। गरिमा ने पास्ता देखा तो युग को देखकर बोली, मेरे कलर से नहीं उतरेगा। युग ने पास्ता गरिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, इसे खत्म करो, घर चलते हैं, और अगर नहीं खाओगी तो यहीं बैठी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरिमा नम आंखों से युग को देख रही थी और अच्छे से जानती थी कि न जाने कब तक उसे युग के कड़वे ताने सहने पड़ेंगे। गरिमा ने पास्ता खाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ विराज चेयर पर बैठा हुआ था और शिवाय उसके सिर पर पानी डाल रहा था। विराज को होश आ गया था, लेकिन उतना नहीं कि वो खुद से काम कर सके। शिवाय विराज को नहलाता हुआ बोला, यार तू जल्दी से ठीक हो जा, तुझे ऐसे लेकर मेंशन नहीं जाना चाहता, 4-5 दिन ही बचे, कम से कम इतना तो ठीक हो जा कि सबसे बात कर सके। विराज कुछ नहीं बोला, उसकी जुबान भी नहीं उठती थी, उसकी हालत भी वीरा जैसी ही थी। इतने सालों बाद कोमा से बाहर आने की वजह से विराज बहुत कमजोर हो गया था। थोड़ी देर बाद शिवाय विराज को अच्छे से नहला धुलाकर व्हीलचेयर से खींचता हुआ बाहर ले आया, जहां वीरा बेड पर बैठी हुई थी और विराज को ही देख रही थी। शिवांगी ने वीरा को गले लगाया हुआ था। शिवांगी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे अपनी फैमिली अच्छी लगने लगी थी। अनिरुद्ध के बाद उसे वो परिवार अपना लगने लगा था। वीरा ने विराज को देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। विराज भी वीरा को ही देख रहा था। उसने पलके छपकाई और वीरा ने भी पलके छपकाई। वहीं दूसरी तरफ वामिका का ध्यान आज काम पर नहीं था। उसने जैसे तैसे 2 ही डिजाइंस बनाए जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी वो विंडो के पास खड़ी हुई नीचे सड़क को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त पानी था। उसके जहन में बार बार वंशिका की कही हुई बातें घूम रही थी, जो उसे बहुत बेचैन कर रही थी। और तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। वामिका ने पलट कर देखा तो सामने वेदांत खड़ा था। वेदांत बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने आप चले जाना। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत उससे परेशान नजर आया। वामिका 2 कदम आगे आई और बोली, आप परेशान है? वेदांत बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, बिजनेस में ये सब आम बात है। वामिका बोली, कहीं कोई लॉस हुआ है? वेदांत बोला, मेरे पास तुम्हें समझाने का टाइम नहीं है, तुम बस टाइम से घर चली जाना, प्लीज घर चली जाना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी पीछे से शौर्य की आवाज आई, वेदांत चल, बुआ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर वेदांत ने कसकर आंखें बंद की। वो वामिका को ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन शौर्य ने बता दी। शायद शौर्य भी इस प्लान में शामिल था। ये सुनकर वामिका की आंखें, जो पहले ही नम थी, उनसे आंसू गिरने लगे। वो जल्दी से वेदांत के पास आई और उसने वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे अपने सामने से हटाया और सीधा कॉरिडोर से होती हुई शौर्य के पीछे पीछे जाते हुए बोली, शौर्य भैया, शौर्य भैया। शौर्य ने पलटकर वामिका को देखा तो वामिका बोली, बड़ी माँ की तबीयत खराब है। शौर्य बोला, हाँ हाँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं और वेदांत वहीं जा रहे हैं। वामिका बोली, मुझे भी जाना है। शौर्य ने वेदांत को देखा तो वेदांत ने कंधे उचकाकर कहा, आप ही इतनी जोरों से चिल्लाए कि इसे पता चल गया। शौर्य भी वेदांत पर गुस्सा निकालते हुए बोला, ये घर में रहती है तो क्या इसे पता नहीं चलता, बेवकूफ इंसान। फिर उसने वामिका से कहा, चलो, लेकिन समझ नहीं आता सडनली बुआ को हुआ क्या है। वामिका कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप शौर्य के पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर रोकी। उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ एक्टिंग कर रही है। वहीं शौर्य के चेहरे पर खास भाव नहीं थे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बुआ एक्टिंग कर रही है। वेदांत और वामिका जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होते हुए वंशिका के कमरे की ओर जा रहे थे, जबकि शौर्य वो तो आराम आराम से चल रहा था। आखिरकार तीनों ही वंशिका के कमरे में पहुंच गए। वंशिका को इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वरदान हाथ बांधे वहीं खड़ा हुआ था। वेदांत जल्दी से आगे आया, उसने वंशिका का हाथ पकड़कर कहा, माँ ये क्या पागलपन है, पागल हो गई हो क्या, क्या चाहती हो? वंशिका ने आंखें दो बार झपकाई और वामिका को देखा। वामिका के आंसू अब रुके नहीं। वो जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग चुका था। वंशिका ने एक हाथ बढ़ाकर वामिका को अपने पास आने का इशारा किया और वामिका वंशिका के पास जाकर बैठ गई। वो भरे गले से बोली, बड़ी माँ प्लीज ये सब मत कीजिए। बड़ी माँ अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ऐसी जिद मत कीजिए। वंशिका ने एक नजर शौर्य को देखा तो शौर्य ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। तभी वरदान खिसकता खिसकता शौर्य के पास गया और उसने शौर्य की बाजू पर एक जोर से पंच मारा और उसे सीधा कर दिया। वंशिका भी जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करके लेटी हुई थी। वंशिका ने अपने हाथ वेदांत के हाथ से छुड़ाया और ऑक्सीजन मास्क हटाकर वामिका को देखकर बोली, मेरे बेटे में क्या कमी है? क्या वामिका शादी के लिए हाँ कहेगी?